snippet. Oh, we log demo for. Hello. Testing 1, 2. Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor. Det er vårt første innslag i dag skal være mennesker i hverdagen. I denne serien tar vi for oss en del forskjellige yrkesutøvere og hvordan disse opplever sin hverdag. I dag fra en rockartists hverdag, nærmere bestemt fra Elvis Presleys hverdag. Uh-huh.